gaan er allemaal naar binnen. Ze hebben foto's gemaakt van mensen die ze zo meteen gaan arresteren. Zodat ze vast even kunnen kijken wie dat dan zijn. Ze hebben wel vrij innig contact ook met die persman. Nou ja. Dat is wel wel zo'n You are not alone! You are not alone! You are not alone!